siento amigo. Por eso te doy las gracias. El dolor que ha ido conmigo ahora ya solo es ceniza y ya no viaja conmigo. Se acabaron las batallas. Escolta, o acabes de sentir per primera vegada aquesta cançó de Celtas Cortos, Salieron las estrellas, a través del seu àlbum Contratiempos. Aquest és el senzill que avui obre el nostre espai de Musicòpolis. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Musicòpolis, un programa en el qual l'actualitat pren el relleu. La presentació dels nous temes de nous senzills és la teva radiofórmula de música d'actualitat. En Rafael Corbí, al teu costat. I cançons com aquesta, de Scorpions, des del MTV Unplugged, el senzill es diu Passion Rules the Game. Stranded in this town, my machine's lost down to take me where the night begins. Playing everywhere, loving here and there, I always take the chance to win. Drove a million miles, gambling ruled my life. I only stop to start again. I reach up through the air, good luck is everywhere. Can almost touch it with my hand. Just a little luck tonight, we do, and dreams come true. Passion Rules the Game. La passió fa que rutlli el joc. Scorpions, MTV Unplugged. Aquí continuem des del disc Recopilación de Excesos Emocionales. Carai, tu, això ens ho porta Alice i Iván Ferreiro. Material de dissección. Quiero que me quiten la nariz para desangrarme y que así te rías de mí. Si no consigo hacerte muy feliz, quiero que me quiten un pulmón para que respires más nitrógeno que yo y te disloques y te coloques y montes una fiesta. Con fanta y con sorpresa. Música que ens aportaven amb el ritme ballable del món de la disco Hernández i aquest Outside abans material de Dissección amb Alice i Iván Ferreiro. La música que ens acompanya és de l'àlbum Només d'entrar ja sempre el dinosaure. Ens ho porten els Amics de les Arts. Es diu Ja no ens passa. Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podia ser. Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fa no cura el temps. Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia això ja és massa. Ja no ens creiem a cap dels dits i heu saber el camí. Que no hi ha un pal de net, però quan ballos s'enxampen res. Aquí tothom es fa el sorprès, l'hauria de fer punyeta tots. Que això no ens passa, ningú no ens va avisar. Que tot això se n'anava. Chances, but I found you, you. I got lost within my senses till I found you, you. Together we are one. Forever we are one. There are one in a million, one in a million, one in a million chances. But I finally found you. But I found you, you. I got lost within my senses till I found you, you. Together we are one. Forever we are one. Now there are one in a million chances, but I found you. Musicòpolis, nou singles, nou senzills, Rio amb Eugene i aquest One in a Million, i més tranquils, aquest Niño Sin Medio en versió pop d'India Martínez i Rachita. Detrás del sentimiento vivo de dos corazones que se atreven a amarse, detrás del capricho hay un mundo infinito de cosas grandes. Detrás de las mareas que condenan la sinrazón que se ahogó en el olvido, se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito. Niño sin miedo en el alma, si me lo pide yo me atrevo a saltar. Libres como el aire, yo me rendiré. Acabem tancant la paradeta amb aquest segment perquè arribem fins al final de la presentació d'aquestes cançons. Més n'hi haurà a Musicòpolis, la capital de la música, allà on et presentem amb aquesta radiofórmula les novetats discogràfiques, com el tema de Stephen F. amb J. Moore, Stephen F. amb J. Moore i el seu Merry Go Round, món de la música disco, per presentar-vos aquest tema. Dance music per tots vosaltres. Come on, jump on, merry, merry, go round. It's fun, you know, merry, merry, go round. One more to go, merry, merry, go round. Welcome to the show, merry, merry, go round. Come on, jump on, merry, merry, go round. It's fun, you know, merry, merry, go round. One more to go, merry, merry, go round. Welcome to the show, welcome to the show. Welcome to the show. Round.